Muhterem efendim, Fahri Alem Efendimizin aleyhissalatü vesselam kutsi medresesi ve tekkesi olan Suffe'nin özellikleri nelerdir? Zat-ı aliniz, medrese ve tekkeler bizzat Osmanlı'yı yıkan güçler değildir. Aksine onlar Osmanlı'yı ayakta tutan dinamiklerdir. Ancak kendileri yıkılınca onlara dayalı olan devlette ister istemez çökmüştür buyuruyorsunuz. Yiğit düştüğü yerden kalkar esprisi açısından bu meseleyi değerlendirir misiniz? Suffe bizim bildiğimiz Türkçemize de geçen kelimeyi biraz değiştirerek Türk ağzına müsait hale getirerek sofa diyoruz, yani sofa. O mescidin de öyle bir sofası vardı. Maksureli gibi bir yer, mahfil gibi bir yer. Hala o bazı değişikliklerden sonra öyle korunuyor yani. Siz de görmüşsünüzdür onu. Burası mübarek bir yer olması itibariyle millet orada namaz kılmaya da koşuyor. Bir oraya, bir de mabeyne kabri ve minberi ravdatun min riyadil cennet buyurmuş. Minberimle medfenim arasında burası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Nasıl olacak onu bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu bizi yoktan var ettiği gibi o mübarek mekanı da böyle eğer büker, değiştirir, şekillendirir. Tübeddelul ardu gayral ardi ve semavat fehvasınca arz ve sema hepsi tebeddül üstüne tebeddül, değişim üstüne değişim yaşadığı gibi oradaki o değişimlerle de onu cennetin en âli makamlarından biri haline getirir. O insanlar da onun için oraya koşuyorlar. Bir de kendilerini tamamen Hüsur-u Risalet Penayi'de, Hüzur-u Risalet Penayi'de o huzurun insibağı adına, Efendimiz'in boya çalması adına, kendi rengini onlara işlemesi adına, onları hani Muhammedleştirme demeyelim de ben, biz askerimiz öyle demişiz, Mehmetleştirme adına. Orada hep onu bekleyen o insanlar, o soffede onu bekleyen insanlar, karın tokluğuna, bazen karınları da çok defa Ebu Hüreyre'nin ifadesiyle doymuyordu. Orada hep Efendimiz'i dinliyorlardı. Duydukları şeyleri etrafa duyuruyorlardı. İhya oldukları gibi ihya ediyorlardı. Bildikleri her şeyi hayata geçirmeye çalışıyorlardı. Sürekli işleri, güçleri, sohbeti canandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulununca zaten imam var. Onun dediği şeyler hayata geçiriliyordu. Onlara gönüllerde çok ciddi bir yer hazırlanıyordu. Gönüller onun için açılıyordu. O oradan ayrıldıktan sonra da onlar kendi aralarında duyup ettiklerini müzakere ediyorlardı. Bu müzakere meselesi çok ciddi ve yaygındı. İbn-i Mesud der ki bir ayet indiği zaman biz müzakere eder, onu uygulanır hale getirir, sonra ikincisine talip olurduk diyor yani. Ondan nasıl bir beyan şerefsüdür olmuşsa onu bir yönüyle de onlar temsil etmek suretiyle vesile-i şeref yapıyorlardı. Az da ağzından şöyle çıkıyordu. Bir de onlar şereflendiriyorlardı. Vesile-i şeref yapıyorlardı. Bir kere de ayrıca onunla şerefleniyorlardı. Bir kere de onu kendileri şereflendirmek suretiyle duydukları, ettikleri şeyleri kendilerine taç yapıyorlardı. Taç yapılacak şeyleri. Suffe böyle bir yerdi. Bazılarına göre bazen 700 tane insan bile oldu. Nitekim Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mescit cemaate dar gelmeye başlayınca o her şeyi istişare ederdi. Dün de bir vesileyle geçtiği gibi aklınız Hazreti Ömer aklı olsa, isterseniz dünyevi akıllar açısından, mesela İskender aklı olsa, Sezar aklı olsa, bilmem Napolyon aklı olsa, bence böyle bir akılla hareket etmektense, onun onda biri kadar aklı olan üç tane insanla istişare etmeyi tercih etmek lazım. Mescide cemaat sığmıyor, bu mesele karar verir, halife yani. Bizimkiler karar verince her yerde her şey yapıyorlar. Fakat o camide kendi de içinde bulunduğu, o cemaat içinde oradaki o kanaat önderleri diyelim, şimdi bu tabir çok kullanılıyor. Sevad-ı Azam'la esas. Ashab-ı Rey deniyor. Ashab-ı Rey'le mesele istişare ediyordu. Ben Mescid-i Nebevi'yi genişletmek istiyorum. Halk sığmıyor. Ne diyorsunuz? Ne tarafa doğru? Aman sakın zinhar Ravza-i Tahire'nin bulunduğu yere doğru büyütmeyin onu. Geriye doğru büyütün. Onun önüne doğru alınmasın. Kimse onun önüne geçmesin diyorlardı. Aler re'si vel ayn diyordu. Sağa şöyle büyütün, sola şöyle büyütün. Yine ağaçtan direklerle yapıyorlardı. Yine üstü çardak gibi oluyordu. Yine yağmur yağınca aşağıya iniyordu. Yine o koca Ömerler, ondan sonra çok geniş, engin serveti olan Hazreti Osmanlar, hane-i saadetlerinde, üfül üfül saadetin estiği hanelerinde istirahat buyurma yerine orada kumdan bir yastık, kumdan döşek, orada istirahat buyuruyorlardı. Hiç mübalağa etmiyorum. Siyer-i Seniye'ye baktığınız zaman görürsünüz. Kün inden nasi ferden minen nas, Hazreti Ali Efendimiz buyurur. Sen insanlardan bir insan ol. Faikiyet mülahazasına girme. Farklı yaşama. Farklı düşüncelere girme. Toplumlar arasında çatışmalara sebebiyet veren değişik fırkaların, zümrelerin, kesimlerin böyle faikiyet mülahazasına girmesidir. Belli bir dönemde o Avrupa'yı böyle kasıp kavuran sosyal ihtilaller bu yüzden olmuştur. Ve sonra doğuda komünizm ihtilali bu mülahazaya bağlı olmuştur. Çin'e sıçramıştır. Uzak doğuya sıçramıştır. Radyoaktif tesirleri Türkiye'yi bile tesir altına almıştır. Yalan diyemezsiniz buna. Onlar o mevzuda kendi halklarının yaşadıkları gibi yaşadıkları için toplumun değişik kesimleri arasında hiçbir problem yoktu. Müsavi bir hayat yaşanıyordu orada ve sosyal adalet gerçekleşmişti. Neredeyse böyle o sınıflar arası farklılık sıfırlanmıştı. Kazanan kazanıyordu. Fakat kazandım benim aynı zamanda milletimindir diyordu. Onu o yolda istikamet ediyordu. Mefkûresinin abidesini ikame etmek için gözünü kırpmadan icabında her şeyini vermesini biliyordu. Dün, evvelki günde yine bazı arkadaşlar bana anahtar getirdiler diyor, evin anahtarı. Ben de yemin ederek söylerim, askeriyeden emekli olmuş, emekli parasıyla ev almış, kitmir himmet konuşmasında bulunmuştu. Onun vereceği bir şey yokmuş. Herkes orada bir şey verdi. Ben odama çekildiğimde birdenbire koşa koşa yanıma geldi. Şangır şangır anahtarları bana attı. Hocam dedi, emekli paramla bu evi almıştım. Ben de bunu himmet ediyorum dedi. Elbette ki siz öyle bir himmet talebinde bulunan arkadaşlarımız bütünü bu mevzuda benim yaptığım gibi yapacaktır. Ben örnek alarak değil, çünkü ben örnek değilim. Ben dedim ki hayır, katiyen ve katibeten. Bu ev senin, git içinde rahatlıkla otur. Kimseye minnet etme. Ve sermayeni, imkanlarını bütünüyle de verme. Her zaman vermek için hepsini birden vermemek iktiza eder. Nemalandır, geliştir, çoğalt, her sene vereceğini ver. Fakat her sene vermeye de hazır ol. Şimdi mescidi genişletme adına bile o zat çevresiyle istişare ediyor ve mescid öyle genişliyordu. Belli bir dönem geldi, Seyyidina Hazreti Osman onun yerine, o ağaçtan sütunların yerine mermerden sütunlar dikmeyi düşündü. Dünyanın dört bir yanından, Çin'den, Maçin'den Müslümanlar geliyor. O zaman da sahabi yine bu eskiye sadık kalma adına dediler ki, Efendimiz döneminde o aslı mescit neyse şayet, onları işaretleyerek zinhar, onları unutturacak tavır ve davranış içine girmeyelim. Bugün de hala Mescid-i Nebevi'de bu eski ağaçtan direklerin yerinde Osmanlıların da yenilediği mermer sütunlar vardır, korunmuştur. Milletimiz de o mevzuda o hassasiyeti ishar etmede kusur etmemiştir. Ashab-ı Suffe o Mescid-i Nebevi'nin işte bir tarafındaydı. Genişledikçe onlar da genişlediler. Bunların değişik hususiyetleri vardı. İsteriz günümüzde de ruhlarının abidesini ikame etmek isteyen insanlar o duyguyu, o düşünceyi paylaşsınlar. Günümüzde de o şeyi. Yani bir Ashab-ı Suffe olsun her zaman. Bunlar oturdukları her yerde sohbeti cananda bulunsunlar. Evet. Keşke kamu, halkı, cihan hep benim sevdiğimden bahsette. Her zaman sohbetimiz sohbeti canan olsa diyor şair. Her zaman her oturduğumuz yerde sözü evirip çevirip Allah desek. Evirip çevirip Hazreti Muhammed Mustafa desek. Evirip çevirip Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali desek. Sahabe-i Kiram desek. Ve ala meratibim derecelerine göre Osman Gazi desek. Belli bir dönemde bir tohum atıyor. Orada bir yönüyle kurt, tırtıl, kelebeğe dönüşüyor. Metamorfoz yaşıyor ve bir cihan hakimiyetine doğru kanat çırpıyor. Ama Bursa'yı fethedeceği zaman Hazret çadırda ruhunu Allah'a emanet ediyor. Çadırda Topkapı yok, Dolmabahçe yok, Yıldız yok, daha başka yerler yok. Hele bir insan için 5 tane sarayı asla yok. Ne etmişlerse o insanlar etmişler. Ne kazandırmışlarsa o insanlar kazandırmışlar. Oturdukları her yerde sohbeti canan demişler. Allah'ın izni inayetiyle. Ashab-ı Suffe'nin hali buydu. Bunlar ilahi kelimetullah adına, mücahede adına bir şey olduğu zaman zaten manevi o büyük cihat, cihad-ı ekber dediği Efendimiz o şeyi hep o Mescid-i Nebevi'de gerçekleştiriyorlardı. Mahallelerinde gerçekleştiriyorlardı. Bazıları bunların sonra izdivaç da yapmıştı, evlenmişlerdi, çoluk çocukları olmuştu. Hatta rivayetlerde var. Rivayetler bazen senedi, bazen metni açısından tenkit edilebilir. Enes bin Malik'in ölmüş, yeniden evlenmiş, ölmüş, yeniden evlenmiş, 4 tane zevcesi olmuş filan. 100 tane çocuğumu elimle gömdüm diyor. Çocuk dedi herhalde torunları da vardır bu arada. Kendi de Hazret'in 100 yaşını aştığına göre işte bunlar Ashab-ı Suffe'nin kahramanları. Ebu Hüreyre de adını çok duyduğunuz onlardan bir tanesi bunun gibi. Bunlar orada otururken şarj oluyorlardı. Adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ikliminde benzin alma demek belki saygısızlık olur yani. Ama enerji alıyor gibi, güç alıyor gibi alıyorlardı. Sonra onlara deniyordu ki şimdi Bizans'a sefer var. Neden sefer yapacaksınız? Canım Efendimiz buyuruyor ki لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّ فَلَنْ نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ نِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ. Bir gün sizin o gözünüzde büyüttüğünüz Konstantiniyye bile, Romalıların payitahtı orası bile gerçek fütuhata erecektir. Oradaki insanların gönülleri açılacaktır. Onlar da hakkı duyacaktır. Batıdan gelen barbarların ayakları kesilecektir. Huzursuzluk, hercümerç, mahalli olan o yer bir yönüyle huzura kavuşacaktır. Fethi böyle anlayın. Allahümme eftah beyni ve beyne kavmi, Hazreti Salih böyle diyor. Ve beyne kavmi ve ende hayrul fatihin. Böyle bir fetih. Yoksa surların fethedilmesi, içeriye girilmesi, o insanların esaret edilmesi, bazılarının sürülmesi, hiç öyle bir şey yapmamışlar ki. İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'da namaz kılmadan evvel mi, sonra mı hemen Ortodoks Kilisesi'ne gidiyor Koca Fatih. Benim aklım vermiyor yani o adamın yaptığı şeylere. 22 yaşında ya 22 yaşında ben çatalla kaşığı kullanmasını öğrenemedim. 22 yaşında, 23 yaşında İstanbul'u fethediyor. Fakat onun ötesinde esas gönülleri fethetme adına bakın şu psikososyolojik tavırlara, davranışlara bakın. Orta Doğu Kilisesi'nin anahtarlarını alıyor. Bugün hali onun posteri o Orta Doğu Kilisesi'nin içeriye girdiğiniz zaman ana kapıdan sol tarafta duvarda kocaman bir resim halindedir. Orada anahtarlar ona teslim ediyor. Benim güvenliğim altında ibadet-i taatınızı burada çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Kimseden endişe duymayın. Sonra Ermeni patriğini çağırıyor. İbadet-i taatınızı çok rahatlıkla benim vesayetimde yapabilirsiniz diyor. Şimdi bu fetih midir değil midir? Günümüzün bir kısım bağışlayın. Bazı tabirleri kullanırken sizi tenzih ederek kullanıyorum. Densizleri, tarih bilmezleri. İstanbul'u fethettik de ne oldu? Zavallılar onu batılı müstagliplerin, mugalliplerin ne diyelim, müstevlilerin yaptıkları fetihler gibi fetih zannediyorlar. Gireceksiniz bir ülkeye, milleti kılıçtan geçireceksiniz. Değer şeklindeki değersizliklerini onlara dayatacaksınız. Dininizi zorlayacaksınız falan, öyle değil yani. Ben dinimi yaşarım. Onu temsille anlatırım. Sonra gelir derler ki bana, ya bu temsilinizdeki bu şeyin kitaptaki yeri nedir? Ben o zaman kitaba müracaat eder, ondan anlatırım. Temsille anlatılır. Halle halledilmedik. Dünyada hiçbir problem yoktur. Halledilmedik problemler varsa halsizlikten kaynaklanıyordur. Dolayısıyla herkesi serbest bırakmış. Beğenirseniz, zaten dinin tarifinde de o var. Vad'un ilahiyyun sa'ikun li zevil ukuli bi ihtiyariyimul mahmudeti ilal hayri bizzat. Akıl sahibi insanları hür iradeleriyle mutlak hayır olan bir şeye çağrıdan ibarettir. Hür iradenle seçimi onlar yapacaklar. Seçilebilecek şekilde onu ortaya koyduğun zaman seçerler. Seçilemeyecek şekilde bir tavır, bir davranış varsa niye seçsinler ki? Niye günümüzde seçmiyorlar? Çünkü öyle temsil kahramanları yok. Ashab-ı suffe yok. Oturup kalkarken sohbeti canan eden insan yok. Meseleleri ona bağlayan yok. Allah'a bağlayan yok. Peygamber'e bağlayan yok. Varsa da az. Siz öyle olun inşallah. Talip olduğunuz şey itibariyle madem ruhunuzun abidesini ikame etmeye niyet etmişsiniz, öyle olun. Temsilinizdeki esrarı sorsunlar size. Halinizdeki esrarı sorsunlar size. Neden bu kılı kırk yararcasına bu hayat? Neden bu mahviyet? Neden bu tevazu? Neden bu hacalet? Neden bu hiçlik? Hiç ender hiçlik. Neden bütün bunlar? Kur'an böyle diyor da ondan dolayı. Allah Allah. Öyleyse bu kitap olsa olsa ancak Allah kelamı olur diyeceklerdir. Eshab-ı Suffe böyleydi. Orada sürekli şarj halinde. Şarj da Frenkçe karşılığında dolma. Efendim taşarcasına dolma. Farsça bir tabirle Mehmet Akif şiirinde lebriz tabirini kullanıyor. Taşarcasına. Yerim kalmadı. Kalsaydı biraz daha dolduracaktım. Dercesine dolma. Ondan sonra da nefisle mücadele tamam burada. Efendimiz malum bir cihattan dönerken buyuruyor ki cihade eskerden cihade ekbere dönüyoruz. O nedir? Cihade esker küçük cihat. Düşmanla yaka paça olma. Ölme, gerekirse öldürme, şehit olma, gazi olma. Bu küçük bir mücadele. Fakat mücadelenin en çetrefillisi, en zoru, en büyüğü insanın nefsiyle yaka paça olmasıdır. O nefsini tesirsiz hale getirmesidir. Emmareyi levvame haline getirmek. Levvameyi mutmainne haline getirmek. Kanatlandırıp radiye mardiye etmek. Safiye'ye talip olmak, Zakiye'ye talip olmak, Allah'ı hoşnut edebilecek en mükemmel bir mahiyete sahip olmaya çalışmak. Onlar orada bu cihadın ekberini yapıyorlardı. Sonra ki diğeri kolay yani, eskari karşılarına çıkıyordu. Şimdi İstanbul'a gidecek, fethedeceğiz orayı. Efendim Perslere karşı savaş ilan edeceğiz, İranlara. Hakkı hakikati duyuracağız. yanı başımızda bu insanlar Allah duygusundan mahrum günah. Hala ateşe ilah diyorlar bunlar. Efendim suya tapıyorlar, ateşe tapıyorlar, dağa tapıyorlar, benzine tapıyorlar, petrole tapıyorlar. Bir yerde bir ateş çıkıyor sürekli, yanıyor orada. Petrol fışkırıyor, ateş düşmüş içine yanıyor. O belli bir dönemde de sönüyor. Allah Resulü'nün mucizesi olarak sönüyor. Gidip ona tapıyorlar, ateşe tapıyorlar. Yerden fışkıran şeylere tapıyorlar. E günahlı insanlar. İnsan o kadar ateşe tapacak, ağaca tapacak, taşa tapacak kadar deni yaratılmamıştır. Allah'tan başkasına tapacak kadar deni yaratılmış bir varlık değildir. O ahsen-i takvime mazhardır. Öyleyse ruhumuzun ilhamlarını perslere de duyuralım. Allah Celle Celaluhu o meseleyi de Hazreti Ömer'e nasip ediyor. İşin tuhafı bu ya. Hazreti Ömer'in eliyle Müslüman olan o insanlar Hazreti Ömer'e Müslüman nazarıyla bakmıyorlar. Ne acayip şey. Ne vefa, ne sadakat, ne samimiyet, ne insanlık. Evet, medrese ve tekkeler, bunlar önemli, misyon eda etmiş. Medrese Arapça bir kelime, dilimize geçmiş. Ve bunu aşağı yukarı 1000 sene kullanmışız biz. Belki ilk Müslüman olan, yani Horasan Müslümanlarıyla Müslümanlığı tanıdığımız günden meseleyi ele alacak olursa şayet, neredeyse 1300 senelik bizim kültürümüz içinde, bizim dilimizde yerini bulan bir şeydir. Medrese, Ebu Hanife'nin medresesi, Frençesi, ekol bunun. Sonra biz yazı yazma yeri manasına mektep dedik ona. Mektep, belki de medrese dememek için mektep dedik. Bu da yine Arapçadan aldık. Yerine başka bir şey bulsandık, yazı mahalli falan deseydik mesela. Ders mahalli falan deseydik. Olurdu yani, Türkçe olurdu biraz orada. Ders de yine Arapça. Yazı mahalli, mahal kelimesi Arapça. Asılı kelam yani. Bir türlü içinden sıyrılmak istediğimiz şeylerden de sıyrılamıyoruz. Öyle aciz içindeyiz. Acizlik hiçbir şeydir, iyi bir şeydir. Mesleğimizin de esasıdır. Aciz ufak, şevku şükür. Allah ondan ayırmasın bizleri. Evet, medrese öyle diyoruz da başkaları yanlış anlamasın. Medreseleri ihya filan. Yani 1000 küsür sene bizim eğitim merkezlerimize medrese dendi. Fakat o medreselerde aslında bir derinlik vardı. Düşün ki yani biz daha gerisin geriye gidip de böyle isimsiz müsemma olduğu dönemde o medreseleri pek bilemiyoruz. O medreselerin belki anası Mescid-i Nebevi'ydi. Daha sonra Şam'da açılan, daha sonra Mısır'da açılan, daha sonra Taif'te açılan, Necid'de açılan medreselerdi yani. Buralarda ders okutuluyordu. Fakat bunlar çok farklıydı. Çok enginlikleri vardı. Buralarda aynı zamanda isimsiz müsemma diyorum. Bundan dolayı diyorum. Fünunu medeniye de, tekvini emirler de tedris ediliyordu. Çok rahat Kur'an-ı Kerim'in tekvini emirlere bakan yanları müzakere ediliyordu. Onun için daha ikinci asırda küre-i arzın çapı 1-2 metre bugüne göre farklılığıyla tespit edilmişti. Ben-i Musa'nın oğullarını düşünün. Yani bizim bu devasa, mesela Harizmileri gibi düşünün, Razileri gibi düşünün, Zehravileri gibi düşünün. Öyle deniyor doktor cerrah, genel cerrah. Onun genel cerrahide kullandığı aletler Endülüs'te 8 asır kullanıldı. 8 asır. Şimdi onlar o medresenin talebeleri. Bir taraftan o medresede ulumu aliye-i İslamiye ve bir de aynla diyeyim, ulumu aliye-i İslamiye. Hem İslam'ı alet ilimleri hem de yüksek İslami ilimler, hadis, tefsir, fıkıh gibi şeyler. Hem de aynı zamanda tekvin-i emirler tedris ediliyordu. Öyle olmasaydı ikinci asırda insanlar oraya uçar mıydı? Yükselirler miydi? Bir diğer taraftan da bu medreseler yine isimsiz müsemma. Adı yok ama fakat aynı zamanda tekke gibi, zaviye gibi çalışıyordu. O insanlar evrad-ı eskarla meşgul idiler. Her gece 100 rekat namaz kılma meselesi avval-ı adiyedendi. Kur'an-ı Kerim'i 2 rekat namazda hatmeden insanların sayısı Hiç de az değildi. Günümüzde o zaviyelerde, o tekkelerde bunu yapan insan yoktur yani. Meselenin ismi konmamıştı ama tarikat denmemişti, sofilik denmemişti. Meselenin Mustafa Sabri Bey'in ifadesine göre bir tasnifle, o tasnife göre diyeceğim ben, meselenin nazari yanını ele alarak o işi götüren insanlar, tasavvufçular da denmemişti. Denmemişti ama onun içinde İslam'ın ruhi hayatı vardı. Burcu burcu kokuyordu. İslami ilimler orada tedris ediliyordu. Bu aynı zamanda tekvini emirlerde katiyen ihmal edilmiyordu. Zaten bu üç şey bir vahidin üç yüzü gibidir. Üç tane derinliği vardır. Ve üç sac ayağı gibidir. Bu sac ayaklarından bir tanesini kopardığınız zaman onu yıkarsınız. Diğerini de koparsanız yıkarsınız. Diğerini de koparsanız yıkarsınız. Beşinci asra kadar da hicri, beşinci asra kadar da yani 11. asır demek gibi bir şey. Onun için asra yakın miladi. O asra kadar da bu amudi, dikey demek. Yükseliş hep devam etti. Hep öndeydik. Hep bize koşuyorlardı. Hep gözümüzün içine bakıyorlardı. Müslümanlar bu mevzuda ne diyorlar diyorlardı. Ruhi hayat bizde tüllenip duruyordu. Tekvini emirlerin teşrihatı, şeriat-ı fıtriye yine bizde tüllenip duruyordu. Ve şeriat-ı karra ineden ipliğe inceleniyor, inceleniyor, inceleniyor. Analizler Frenkçe tabi. Analizler üzerine analizler yapılıyordu. Yeni yeni sentezlere ulaşılıyordu. Hep o dönemde oluyordu. İşte medrese böyle bir şeydi yani o dönemde. Evvela medrese ve tekkeler dediğimiz şeye öyle bakmak lazım. Belli bir dönemde adı yoktu ama fakat o fonksiyon eda ediliyordu. Belli bir sürede adı oldu, yine o fonksiyon eda edildi. Medrese ile tekke barışıktı. Fünun-u müsvete ile onun tedris edildiği yerler, o güne göre laboratuvar mahiyetinde olan yerler nerelerse onlar ayaktaydı. Ve bir gün geldi, yani 5. asırda bir sekit yapıldı. Sekte var yani, ivaca, ivaca oldu. Eğriliğe takılıp kalma oldu, kayımaya geçilemedi. Oysa ki bir eğrilik olsa bile hemen kayımaya geçmek lazım. Eğrilik, büyürülük yok. Bak sana söylüyorum, beynine vururcasına. O dost doğrudur. Bu 5. asırda öyle bir ivacaya takılıp kaldık. Sonra aradan 5-6 asır geçti. İstanbul'un fethiyle de burada istidradı bir şey arz edeyim. Zafer, güç ve kuvvetin sergilenmesi, hakimiyet, dediğim dedik, herkesin sağdan izaya gelmesi, hiç farkına varmadan en gözü açık kimseleri bile kısmen baygınlığa sevk edebilir. Mahmurlaştırabilir. Uykuya daldırabilir. Saraylara sokabilir. Rahata zorlayabilir. Temperverliğe zorlayabilir. Haşa, ecdadı emcedimizi tan ediyor değilim ben. Giplerin, Rönanların dediği sosyal tarih adına bir hakikate dikkati çekiyorum. İnsanlar da toplumlar da tıpkı fertler gibi, yerdeki ağaçlar gibi neşvi nema bulurlar, büyürler, boy atar gelişirler, miatlarını doldururlar, karbonlaşırlar, sonra şiddetli bir fırtınayla devrilirler. Osmanlı bu meseleyi geciktirmiştir. Yani karbonlaşma bir asırda olacaksa arkadaş müsaade etmiyorum, 2 asır demiştir. Firaseti, kiyaseti, fetaneti ve bizim de alkış tutacağımız yanı budur onun. Fakat şurası da bir gerçektir. Belli bir dönemden sonra başarı, muvaffakiyet, alkış, millet seninle iftihar ediyor. Eksikliğini Allah göstermesin. Sen pir-i muganımızsın, şems-i tabanımızsın, ziya-i himmetimizsin. Bunlar hipnoz yapıyor gibi. uyu demek gibi bir şeydir. Uyu demek gibi bir şey. İşte o zaman medrese ruhunu kaybetmiş. Hele medrese belli bir dönemde talak-ı selase ile fünun-u müsveteyi boşamış. Seni sabah vardı ya fıkıh okurken 1000 talak boşama. 1000'in 3'ü geçerlidir. Onun 997'si boştur. Biz boşunu bile kullanmışız onun. Bizim oralarda kullanırlar. 3'ten 9'a boşsun. Ya 3 tane yeter birader, zaten boş oluyor. Fakat boşluk kalmasın diye adam 3'ten 9'a diyor. Yani canın isterse 3'ten 9'a. Medrese fünunu müsbete. Ne işimiz var bizim? Ayın çapını ölçeceksin. Güneşin mesafesini 149 milyon şu kadar kilometre mesafe. Küreyi arzın hızı şu. Ne işi var bunlar? Bunlarla cennete girilmez ki demiş. Onu kovmuşlar. Talak-ı selase ile boşamışlar. Arkadaş, siz ille de sofilik yapacak, evrad-ı eskarda bulunacaksanız gidin halvet hanelerde bunu yapın demiş. Tekke ve zaviyeye ait o meseleleri de kovmuşlar, varlarından kovmuşlar. Ve böylece bir vahidin 300'ünden ibaret olan tekke, zaviye, medrese birbirinden kopmuş ve bina çökmüş. O günden itibaren ve bu bir toplumun yıkılmasını hazırlamış. O kocaman, o mübarek bir toplum yıkılıvermiş. Gümbür gümbür yıkılıvermiş. Yıkılmasaydı, ayakta kalsaydı, tabiata rağmen, sosyal tabiata rağmen, sosyologları, psikososyologları yanıltacak şekilde bugüne kadar devam etseydi, Fransuvalar yine kaçacaklardı, gelip vesayetinize sığınacaklardı. Hintlinin başı dişi ağırdığı zaman size müracaat edecekti. Çinlinin başı dişi ağırdığı zaman size müracaat edecekti. Ama siz çoktan sizi ayakta tutacak o değerleri birbirinden koparıp atmıştınız. Yoktu. Onlar öldürülmüştü. Burada bir espriye bağlı bir şey diyorum ben. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Oraya gelmeden evvel bir espriye bağlı diyorum ki, biz esas bize ait bu değerleri boşadık, attık medrese, zaviyeye ait hususiyetleri kapı dışarı etti. Fünun-u müsveteye ait laboratuvarları kapı dışarı etti. O araştırmalar söndürüldü. Araştırma ruhu da söndürüldü. Hakikat aşkı da söndürüldü. Hakikat araştırması da söndürüldü. Hakikata dilbeste olma da söndürüldü. Ve biz onların yerine değişik kapıların tokmağına dokunduk. Biz ne ile ayağa kalkabiliriz? Hep zevci ahir peşinde koştuk durduk. Şimdiye kadar 500 senedir 50 defa da zevci ahire girdik. Efendim, 5 asır evvel biriyle, Tanzimat'ta biriyle, Meşrutiyet'te biriyle, espri bu. Bunca zevci ahire girdikten sonra zevci ahirle Kur'an-ı Kerim de diyor. Artık yeniden bir kere daha eski koca ile evlenme mevsimi doğmuştur. Zamanı gelmiştir. Meşru çizgi oluşmuştur. Bunu birleştirmek lazım. O tekkeyi, o zaviyeyi, o fünunu medeniye ile araştırma yapan insanları bir araya getirerek bunları yeniden bir vahidin 300'ü haline getirmezsek belimizi doğrultamayız. Üçü de birbirine karşı saygılı. Üçü de birbirine karşı temenna duran. Üçü de birbirini takdir eden, tebcil eden. Böyle olmayınca da siz onları bir araya getiremezsiniz. Yeniden bir nikahla bir araya gelmeye bunların niyet etmesi lazım. O da bu üç parçanın birbiriyle anlaşmasına bağlıdır. Evet, şimdi onun arkadaşımızın dediği şeye gelin. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu bir Türk atasözüdür. Belki Arapçada da vardır. Onlar da sürçmedik, at düşmedik, yiğit yok falan derler. Biz de atımız sürçmüş, biz de düşmüşüz. Fakat yiğit düştüğü yerden kalkar. Neleri yitirerek kapaklandıksa şayet bence. Şimdi düştüğümüz o yerde yitirdiğimiz şeylerin tahayyülatıyla, tasavvuratıyla, telafisiyle meşgul olmalıyız. Bunları nasıl bir araya getiririz? Nasıl yeniden bu izdivacı gerçekleştiririz? Nasıl bu üç yüzü bir araya getirmek suretiyle 300'lü bir vahid haline getirebiliriz? Onun mütalası, müzakeresi, aynı zamanda cehdi ve gayreti içinde bulunmalıyız. Allah baştaki başlara akıl ihsan ederek bu meseleye onları zemin hazırlamaya muvaffak eylesin. Popülizmden, alkıştan, takdirden daha ziyade milletin bu eksikliğini, tekye ve zaviye eksikliğini, fünunu müsvete ile iştigal eksikliğini, gerçek medrese ruhunun, mektep ruhunun yeniden neşünema bulup şehbal açması eksikliğini Allah onlara duyursun, bu eksiği gidersin ve senelerden beri rükûa gitmiş milletimize belini doğrulma ve bir kavme yaşama imkanını Allah ihsan eylesin. Vesselam.